Ata se o baby singa motema o Ombuya o sambi singa inzato Mama o pombelinga mobile Opotina epe mwana Olo baka nangana melela yombondo mwana ya baza Fidelite na yolo baki natuna na mishado Kasi opombelinga mobile Opotina epe mwana Trahison Adasio Adasio Bambuyae Adasio Mwana ya Braza Adasio Bambuyae Adasio Mwana ya Kongo Olo baka nangana melela yombondo mwana ya Braza Fidelite na yolo baki natuna na mishado Kasi mama opombelinga mobile Opotina yempempe mwana Trahison Adasio Adasio Omuyae Adasio Mwana ya Braza Adasio Omuyae Adasio Mwana ya Kongo Kana sengi seo batela mwana mbanda e Kovota kovota fasi mingi Kolisa mwana ya mbanda e na nimbisi ya mama Kana sengi seo batela mwana mbanda e Kovota kovota fasi mingi Kolisa mwana ya mbanda e na nimbisi ya mama Kana sengi seo batela mwana mbanda e Kana ndi minyo solo bina yo ki mama Na limbisi yo die toji kala kaka bami kamarade o Talambote kamarade o Mwana mama kamarade o Talambote kamarade o Yo motema kamarade o Ebe ba pekos kamarade o E beba, camarade. E beba. Kana sengi seo batela mwana mbanda e kovota kovota basi mingi kolisa mwana ya mbanda e na limbisi yo mama ngana sengi seo bate la mwana mbanda e ngana ndiminya salopina yo kimama na limbisi yo die totikala kakaba mi kamarade o talambote kamarade o Eba mamba kamarade Sawa sangana kamarade Sawa motema kamarade Kabongo wetu kamarade Yaya felie kamarade Ope kose kamarade Kana sengi seo bate la mwana manda ye Kovota kovota basi mingi Kolisa mwana ya mbanda e na limbisi yo mama Ngana sengi seo bate la mwana mbanda e Ngana ndiminya salopina yo kimama Na limbisi yo die totikala kakaba mi kamarade Talambote kamarade Mwana mama kamarade Talambote kamarade Boya mboya kamarade Olo pombo kamarade Mwana mama kamarade Mwana mama kamarade Ebeba Ebeba Sukelili Sukelili Ebeba Mwana mbande Ngana ndiminya solopina yoki mama Nalimbisi yodie Totikala kakaba mi kamarade Talambote kamarade Mwana mama kamarade Ebeba Ngande beba kamarade Mwana mama kamarade Mbalu mweneo kamarade Mbalu mweneo kamarade Luboya, luboya, kamarade, oh.